NPO Radio 1. 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code oranje in heel Nederland beëindigd. Alleen in het noorden geldt nu nog code geel in de nasleep van de storm Louis. De schade die de storm heeft veroorzaakt lijkt mee te vallen. Voor zover bekend is er in Nederland niemand gewond geraakt. Eerder deze winter was er al overlast door de stormen Pia, Gerrit, Henk, Isha en Jocelyn. Dat het er zoveel zijn, komt volgens het KNMI niet door klimaatverandering, maar door de ligging van de zogeheten straalstromen. Booking.com verwacht een boete van 490 miljoen euro te krijgen van de Spaanse mededingingsautoriteit. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het moederbedrijf van Booking. De boete is nog niet opgelegd, maar komt er wel aan volgens het bedrijf. De Spaanse toezichthouder had een onderzoek ingesteld omdat het boekingsplatform misbruik zou maken van zijn dominante marktpositie. Spaanse hotels hadden daarover geklaagd. Ondanks de boete van bijna een half miljard maakt Booking.com nog steeds winst. Een Portugese hond wordt niet langer erkend als de oudste hond aller tijden. Het Guinness Book of Records heeft de vermelding geschrapt omdat het bewijs niet waterdicht is. De Portugese rashond Bobby ging in oktober vorig jaar dood en zou toen ruim 31 jaar zijn geweest. Opmerkelijk oud, want andere honden van het Portugese ras worden doorgaans 10 tot 14 jaar. Na twijfels van deskundigen bleek dat de geboortedatum van de hond niet goed valt te controleren. Het record blijft nu in handen van een Australische hond die in 1939 doodging op een leeftijd van ruim 29 jaar. Feyenoord is uitgeschakeld in de tussenronde van de Europa League. De Rotterdammers verloren na strafschoppen van AS Roma. Eerder op de avond plaatste Ajax zich voor de achtste finales van de Conference League door in Noorwegen te winnen met 2-1 van Bode Glimt. Het weer. De regen trekt naar het oosten weg en de wind neemt in kracht af. Minima vannacht rond 4 graden. Daarna een wisselvallige dag met soms zon en enkele buien bij een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afrotros. Op dit moment is mijn doel zoveel mogelijk mensen bereiken die daarna hopelijk denken, oh wacht, ik snap het nu iets beter. En misschien komen ze na die bewustwording ook wat sneller in actie of stemmen ze op iemand anders. Dat zou mooi zijn. Ik zou zeggen, leg op elke crash een paar kinderboekjes neer die ook andere gezinsvormen laten zien. Het raakt me, al die jongeren die zo worstelen met hun identiteit, dat ze depressief worden. Als ik terugkijk op mijn cabaretvoorstellingen, denk ik soms, ik heb een te brave versie van mezelf neergezet. Dit is de hartslag van Jorah Rienstra. Programmamaker, acteur, cabaretier, druk te maken hier op Radio 1 bij de Nieuwsbv. Vorig jaar maakten ze de serie Half Holland in Crisis over de gevolgen van de klimaatcrisis, de asielcrisis en de personeelscrisis. Of de docu Half Holland dakloos over de woningcrisis. En in 2021 maakten ze de docu Ik deed aangifte tegen de minister van Onderwijs over de acceptatie van gay jongeren die op streng christelijke scholen zitten. En ze maakten samen ook met Haroun Ali de podcast Opgewonden over seks en de taboe. Dus ze is maatschappelijk betrokken en gewoon ongelooflijk nieuwsgierig. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Jorah, fijn dat je er bent. Ja, vind ik ook. Wat is het vooral? Is het vooral maatschappelijke betrokkenheid of is het vooral nieuwsgierigheid wat jou in een project trekt? Beide, denk ik. Ik ben best wel lang in mijn leven op mezelf gericht geweest. En op een gegeven ogenblik gingen die oogkleppen af. En ging ik eens wat meer om me heen kijken. En dacht ik, jeetje, wat zijn sommige verhoudingen toch ongelooflijk scheef. En ik kwam zelf in die situatie terecht dat ik dus geen woning meer kon vinden in de stad waar ik woon, in Amsterdam. En me toen daarin ben gaan verdiepen. Ook wel met het inzicht van, goh, je kan allemaal op een goede plek geboren worden, maar uiteindelijk kan je ook allemaal tegelijkertijd op straat belanden als het net even verkeerd loopt. Of als het systeem net even tegen zit en je komt er niet meer tussen. Dus ik heb in mijn leven genoeg over mezelf verteld, denk ik. En ik werd nieuwsgierig naar verhalen die anderen meemaken en waar zij in zitten. En wanneer was precies dat moment? Kun je één moment herinneren dat dus die blik naar buiten ging? Ja, ik denk toen ik al begon bij Rambam. Dat was natuurlijk van Bien en Vara. En dan gingen we undercover bij bedrijven. Omdat er of organisaties of wat dan ook over misstanden. En ook omdat ik toen nog mijn cabaretvoorstellingen combineerde met tv maken. Hè. Dus deed ik aan de ene kant stond ik in het theater. En tegelijkertijd maakte ik een tv-programma met een team. En ik merkte eigenlijk dat die actualiteit die ja, elke dag plaatsvindt, dat ik die niet goed kwijt kon in mijn theaterprogramma. Omdat aan een theaterprogramma schrijf je meestal wel een jaar. En dan is het heel moeilijk om toch ja, echt de actualiteit te pakken in de week zelf en dat te verwerken in een theaterprogramma. Dus ik miste die uitlaatklep eigenlijk. En toen heb ik op een gegeven moment ook columns gedaan hier op Radio 1 bij, hoe heet het ook alweer? Met Suzanne Bosman op vrijdag in Den Haag. Politiek café of Politiek zo. Café, ja. Ja. En dat was dan ook weer zo leuk. Want dan kan je dus echt op de actualiteit schrijven. En ik gebruik altijd humor. En ja, ik vond dat ook steeds belangrijker worden. En ik denk dat dat toen een beetje in gang is gezet. En je zei ook, als ik terugkijk op mijn cabaretvoorstellingen, denk ik soms, ik heb een te brave versie van mezelf neergezet. Ja, toen ik het Amsterdamse Kleinkunstfestival won in 2009... was ik geloof ik de derde solistische vrouw ooit die hem won in 25 jaar tijd. En ik had al een soort tussenvorm tussen nou ja, cabaret, maar ook wel een beetje toneelmatig. Ik speelde ook wel personages, een beetje schrijnende, tragicomische figuren. En dat was al vrij lastig wel, omdat aan een groter publiek, ja, hoe noem je dat, om in die vorm een groter publiek te bereiken. Want het was toch een beetje een soort tussenvorm. En ik was daarin nog zoekende. En ik merkte op een gegeven moment ja, dat ik me ging conformeren toch meer aan wat het publiek dan zou willen zien. Ook omdat cabaret natuurlijk steeds meer ook ja, stand-up invloeden kreeg. En veel meer stand-up comedians. En mensen dat ook meer gewend raakten. Van we gaan nu gewoon elke seconde lachen. Ik denk dat ik daardoor ook die druk heel erg heb ervaren van oké, er moet gewoon echt elke minuut moeten drie grappen in zitten. Terwijl ik eigenlijk, als ik terugdenk, ook veel meer ben van een verhaal vertellen. En dat kan met humor, maar dat, ja, die druk van dat er constant een grap in moet zitten, dat, of een puntige grap of zo, dan denk ik, ja, dat ging me op een gegeven moment een beetje tegenstaan of zo. Want dat bereiken van een zo groot mogelijke groep mensen is met tv, denk ik. Of niet? Nou, dat is uiteindelijk ook wat heel fijn is aan tv. Is namelijk dat je inderdaad een veel bredere groep en een veel diversere groep bereikt dan in het theater. Theater is natuurlijk gewoon toch nog steeds elitair. Het is heel vooral wit. Er zijn mensen die het kunnen betalen. Het is ook wel veel meer wat ouder publiek. 50-20 grijs. Ja, 50-20 grijs. Niks ten nadele. Geen, ageism. Maar geen discriminatie op de leeftijd. Maar meer van, ja, hoe bereik je nou ook andere mensen? En dat is met theater gewoon wel wat moeilijker. En bereiken is dan één ding. Maar het tweede ding is van echt mensen veranderen. Of echt iets doen inzien? Ja. Ja, ik denk dat, nou, alhoewel ik echt wel, ik vind de magie van theater, vind ik nog steeds iets unieks. Dat je met z'n allen op die avond iets hoort, wat iemand zegt, iets ziet. Dat heeft heel veel positieve invloed gehad op mijn leven. Ik ben echt in mijn hele leven echt heel veel naar theatervoorstellingen gegaan, totdat ik kinderen kreeg. Toen werd het wat minder. Maar ik heb daar echt zoveel uitgehaald, hoe iets werd neergezet. En ook zelf altijd, als je dan daar stond te spelen, ik was dan altijd alleen, solistisch. Ja, dat is wel, je doet dat wel samen met het publiek. Dus het heeft echt iets wat je nooit zou kunnen vangen in beeld. Dus dat blijft waarschijnlijk ook langer hangen. Zo'n inzicht wat je bijvoorbeeld krijgt, ja, in het theater of een bepaald gevoel. Kun jij jezelf nog een theatervoorstelling herinneren waar jij naartoe ging, waarbij je dus een inzicht kreeg? Of misschien de ervaring dat je denkt, wow, wat gebeurt hier nou? Nou, ik was vroeger wel echt onder de indruk bijvoorbeeld van Halina Rijn. Die speelde toen nog bij de theatercompagnie. Heb ik later zelf ook een voorstelling bij op mogen spelen. Dus dat was heel leuk. Maar toen zat zij daar al niet meer. Maar toen ging zij naar toneelgroep Amsterdam. Maar ja, hoe zij speelde, ze blies me echt omver. En dat die power en dat talent, om dat te zien, dat kan echt voor heel veel inspiratie zorgen. Ja, sommige stukken qua vormgeving ook heel uniek. En dan, ja, wat er allemaal dan bij kwam kijken. En met water en dit en dat. En bepaalde thema's. Ik heb vorig jaar de Girls and Boys gezien van Hadewig Minis. Ja. Nou, dan zit je ook echt. Ja, dat was echt bizar, hè? Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Dat begint als een soort stand-up eigenlijk. En het gaat natuurlijk over, of het gaat over, voor de mensen die het niet weten, het gaat over, ja, kindermoord. Ja, nou, ik moet het nou niet helemaal verklappen. Nee, maar hoe zij dat speelde en die vorm die ervoor werd gekozen, en Ja, als dat allemaal goed samenvalt, de vorm, de actrice of de acteur en de regie, ja, dan dat overstijgt alles. En dan, ja, dan blijft dat echt hangen. Dan kan je dan echt nog dagen over napraten. Nou ja, trouwens, met een goede documentaire heb ik dat ook, of een goede serie. Want de documentaires die jij zelf maakt, die hebben een hele duidelijke boodschap. Crisis. Ja, crisis. We zitten in crisis. Crisis. Wat vind je de ergste crisis? Over welke crisis maak jij het meeste zorgen? Ik maak me wel het meeste zorgen nu over die, of nog steeds, over die vluchtelingenopvangcrisis. Dat snijdt zoveel dingen aan. Het zegt zoveel over hoeveel oorlog er is in de wereld. Hoeveel mensen op de vlucht zijn. Het zegt iets over hoe we naar mensen uit andere landen zijn gaan kijken. Als parasieten. Gelukszoekers. Die ons, ja, het zijn allemaal gelukszoekers. Tegelijkertijd mag je ook weer niet ontkennen dat er niet ook rottigheid plaatsvindt. Ik bedoel, het is ook te makkelijk. En dat heb ik gemerkt bij het maken van dat programma. Waarin die aflevering ook ging over de vluchtelingenopvangcrisis. Waarin ik een beetje met ironie iemand toesprak. Die echt overlast heeft of bang is voor overlast. Voor een opvang in haar buurt. Ja, daar woonden dan ook maar 70 gezinnen. En daar wilden ze een opvanglocatie starten met 150 of 300 mensen. Dus ik kan me voorstellen dat dat impact heeft op zo'n kleine gemeenschap. En dat je dat ook liever niet in je achtertuin hebt. In jouw docuserie zien we inderdaad, je praat met bewoners die dus zich zorgen maken over dat asielzoekerscentrum wat daar gaat komen. Je praat met de asielzoekers zelf. Is het jouw eigen beeld doen kantelen? Nou, in die zin dat het te makkelijk is om er mening over te hebben als je er zelf niet mee te maken hebt. Weet je, dan kan je heel makkelijk gaan roepen. Nee, het moet zo. Ach, jullie moeten je mond houden. Ach, vang ze nou gewoon op. Of, nou, ik snap het wel. Je weet het pas echt als je er meer in zit. Je weet het ook pas echt als je die schrijnende situatie ziet in Ter Apel. En ja, tot inzicht gekomen. Je ziet gewoon dat systeem niet... dat het een heel chaotisch systeem is. Mm-hmm. Dat de hete aardappel wordt doorgeschoven. Dat het een probleem is waar heel veel mensen mee in hun maag zitten. En waar volgens mij heel veel gedoe is tussen gemeentes en de overheid en het COA. En dat daar allemaal bureaucratische situaties plaatsvinden waar uiteindelijk die mensen en ook de mensen die daar in die omgeving wonen helemaal niks aan hebben. En in hoeverre wil je met jouw series dan ook een oplossing aandragen? Of zeg je eigenlijk van, joh, laten zien van, nou kijk, dit zijn de voorstanders, dit zijn de tegenstanders, dit gebeurt nu? Ja, kijk, bij de woningcrisis docu-serie, bij die serie had ik wel echt meer dat ik ook keek naar oplossingen. Maar bij deze serie had ik dat iets minder, omdat ik ook toen drie verschillende crisis had gepakt. Terwijl bij die woningcrisis kon ik echt gewoon inzoomen op waar ligt nou het probleem en wat zou nou eventueel de oplossing kunnen zijn. Want daar zijn heel veel oplossingen en die werken ook niet allemaal. Ik bedoel, ja, dat is toch. Het is ook een soort damage control, terwijl we gewoon te laat zijn ermee. En hoe krijg je dat weer terug in het gareel? Dat heeft met zoveel aspecten te maken. Dus nee, ik ga niet pretenderen dat ik nou oplossingen weet. Ik wil wel soms mensen laten zien die met een oplossing aankomen zetten. En wat mij wel tot inzicht heeft gebracht is bijvoorbeeld, wat ik niet wist, is bijvoorbeeld met die vluchtelingenopvangcrisis, dat je dus ook er heel veel geld aan kan verdienen aan zo'n opvanglocatie. Het is ook gewoon een verdienmodel. Ja, exact. Ja. En daar, ja, dan kun je denken, nou, moet je nou geld eraan verdienen? Dan denk ik, ja, maar ja, het is ook wel een van de oplossingen. De een krijgt er geld voor en de ander heeft een huis of heeft een plek om te slapen. Maar ben jij daar zelf optimistischer over geworden of juist pessimistischer door in dat onderwerp te duiken? Nee, ik ben er niet optimistischer over geworden. Maar dat komt ook omdat we natuurlijk een totaal warrig kabinet hebben al een tijd lang. En het natuurlijk ook op dit thema is geklapt uiteindelijk. En ik me echt afvraag hoe dat nieuwe kabinet dit nu voor elkaar gaat krijgen om daar om ervoor te zorgen dat het in ieder geval in Ter Apel niet meer overloopt. Maar ja, ik begreep nu eergisteren of zo, of gisteren, ik weet niet meer, dat het COA nu 15.000 euro per dag al moet gaan betalen. Dus ja, tot nu toe is het nog niet opgelost. En hoe neutraal wil jij zelf in zo'n onderwerp staan? Ja, dat vind ik dus een heel goede vraag. Want ik dank je. Ik heb altijd een hele sterke mening. Maar daardoor kom je dus ook soms terecht in dat je vanuit je bubbeltje loopt te roepen. En dat gebeurde ook bij die docu die ik maakte. Ik deed aangifte tegen de minister van Onderwijs. Dat was eigenlijk de aanleiding om die docu te maken. Van ik ben gaan roepen, ah joh, doe toch normaal. En die scholen moeten sluiten, die streng christelijke scholen, die homo's buitensluiten. Terwijl toen kreeg ik juist best wel veel berichten van gelovige queers. Die zeiden, maar hier hebben we gewoon helemaal niks aan. Want je kent onze wereld niet. Kan je niet echt iets komen doen of zo, weet je? En toen dacht ik, oh ja, inderdaad, ik zit daar lekker in mijn Amsterdamse queerbubbeltje. Ja, ik heb makkelijk praten. Ik kan wel zeggen, kom maar allemaal lekker in Amsterdam wonen. Maar dat is helemaal voor die mensen helemaal die oplossing niet. Dat is gewoon heel, ja, weer een soort tunnelvisie in je eigen optiek hoe zij hun leven zouden moeten leiden. Terwijl heel veel gelovige queers ook gewoon gelovig willen zijn. En juist een plek willen in die gemeenschap willen houden. Of geaccepteerd willen worden door hun familie of door hun gemeenschap. En tegelijkertijd queer willen zijn. En ook weer door die gemeenschap geaccepteerd willen worden. Dus ja, ik kan dan wel de hele tijd mijn mening erop loslaten. Maar dan denk ik, wat hebben die mensen eraan? En wat heeft de kijker er ook uiteindelijk aan? Is het niet interessanter om te kijken van oké, om het op een onderzoekende manier te doen en verschillende meningen van anderen te laten horen of verschillende kanten? Ik zag ook een gesprek met jou. Je praat dan met twee Syrische vluchtelingen en raak je zelf ook geëmotioneerd. Ja, absoluut. Is dat dan iets dat je denkt van ja, prima, of baal je daar dan van eigenlijk dat dat gebeurt? Nou, ik heb wel later tegen de regisseur gezegd van moeten we dit er niet uitknippen, want dan komt weer zo'n linksmeisje van de NPO komt lopen janken en is daarna gewoon, slaapt lekker thuis in eigen bedje. Tegelijkertijd denk ik, ja, maar dat was wel gewoon de situatie. Ik werd er echt door aangegrepen, ook omdat het een soort dichte locatie was. Je komt daar vanuit de media niet makkelijk binnen. En als je er binnenkomt, ja, dan tref je iets aan waarvan je denkt, maar hoe kan dit? We leven in Nederland, hoe kan dit? Hoe kunnen die mensen zo op die manier opgevangen worden? Ik vond het echt vreselijk. En als je dan zo'n verhaal hoort van twee zulke jonge jongens die zoveel trauma's al hebben meegemaakt en van het kastje naar de muur worden gesleept en weg moeten op die plek op het moment dat de koning langskomt, want het moet er allemaal wel een beetje mooi uitzien. En de meest verschrikkelijke situaties al op die leeftijd hebben meegemaakt. En ja, dan denk je echt, oh, daar word je wel moedeloos van. Dat raakt mij dan wel. En dan denk ik later ook, ja, dat was gewoon op dat moment mijn emotie erover. Ja, en het was echt. Ja, scheid ook dan ja, ook. Ja, ja, het is wat het is. Ik heb er geen oplossing voor. Ik zeg daarmee niet van, oh, nou, we moeten iedereen maar toelaten. Nee, op dat moment word je geraakt door zo'n verhaal. Ik denk dat het juist ook wel goed zou zijn als iedereen gewoon zo'n rondleiding zou krijgen, toch? Absoluut. Ja, dat denk ik ook. Eigenlijk weten heel veel mensen gewoon niet hoe het echt is. Nee, en de vraag is, willen ze dat ook weten? Hè? Want het is ook een fijne positie om het niet te hoeven weten. Want dan hoef je er ook niks mee. Ik vind het best wel lastig dat ik denk, ja, we hebben nog wel op een gegeven moment contact gezocht waar ze dan zijn. Ik geloof dat ze nu wel ergens echt wonen en ook aan het werk zijn. Maar dat je denkt, ja, dit, hun leven gaat verder, mijn leven gaat verder, maar je hebt elkaar wel even een tijdje meegemaakt. We hadden best wel veel contact met hun. Maar je weet dat samen met hun zijn er nog zoveel andere, meer anderen. Die, ja, je weet niet waar die terechtkomen. Want hoeveel nazorg doe je? Bijvoorbeeld ook met de gay jongeren die je volgde toen. Ja. Ook met die aangifte tegen Slob. Nee, dat is een goeie. Nou, wel leuk. Een van de jongeren die ik heb voorgesproken, uiteindelijk kwam hij niet in de docu. Die werkt hier bij de Nieuws-BV. Oh. Dus dat vond ik wel echt ontzettend leuk om te zien. Misschien moeten we even uitleggen voor de mensen die dit niet hebben gezien, hè, die docu. Ja. Van de docu, dus ik deed aangifte tegen de minister van Onderwijs. Dat idee ontstond na het Kamerdebat over burgerschapsonderwijs. Dat was in 2020. Ja. Minister Slob zei toen dat reformatorische scholen op basis van de grondwet homoseksualiteit mogen afkeuren, maar dat ze wel moeten toezien op een veilig leerklimaat voor alle leerlingen. Nou, leidde tot ophef. Ja. En je ging samen met 11 jongeren aangifte doen. Nee, ik heb uiteindelijk aangifte gedaan. Ja. En dat heb ik op social media gezet. Zo ben ik dan ook weer. Moeten we even laten zien dat ik de aangifte doe, jongens. Hallo. En toen kreeg ik dus al die reacties. En toen had ik gedacht, oh, maar wacht eens even. Wie zijn eigenlijk al die jongeren? Wat is hun verhaal? En kreeg ik ook reacties op van, ja, we hebben niks aan die aangifte. Kom maar echt wat doen. Ja. En toen ben ik ze gaan opzoeken. Of tenminste, toen ben ik eigenlijk een paar maanden gaan researchen. En heb ik 20 jongeren gesproken van allemaal verschillende scholen. En heb ik er daarvan een paar ben ik gaan interviewen over wat er heeft plaatsgevonden en welke impact dat heeft op hun leven. En uiteindelijk, het Openbaar Ministerie zei van, nou, het is niet strafbaar, nee, die uitspraak. Nee. En dan is natuurlijk de vraag van, wat heeft het dan echt opgeleverd? Nou, ik denk hoe meer, dat heb je later ook wel gezien, dat ook het Gomaris was toen heel erg in opspraak. Daar is volgens mij wel een rechtszaak plaatsgevonden. Dus er zijn wel meerdere jongeren die echt wel in opstand zijn gekomen. Ik ben toen gaan praten met die scholen. Dat was ook best wel een ding om daar binnen te komen. Ook om hun kant van het verhaal te horen. En ja, het heeft wel iets opgeleverd. Toch wel dat. Want uiteindelijk moet je zo'n school gaan bestraffen, of moet je ervoor zorgen dat die jongeren veilig worden? Hè, of meer veiligheid krijgen op dat vlak. Dus ik weet wel dat een paar jongeren toch, ja, toen wel opnieuw contact hebben gezocht, ook met die school en vice versa. Maar ja, hoe het nu is, ja, volgens mij, ik ben bang dat er uiteindelijk alsnog niet heel veel is veranderd. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Jora Rienstra en ik heb enkele reacties over jou op social media. Oh. Er zit weer zoveel waarheid in je verhaal. Respect. Tranentrekkend deze collectieve paniekaanval der onweerbaren. We zitten niet in een klimaatcrisis, maar in een weerbaarheidscrisis. Jora is een overgevoelige klimaatactiviste die in Linkstank collectief zit. Vol met klimaatangstporno. Deze mevrouw doet iets heel gevaarlijks. Losstaande feiten aan elkaar koppelen om verdacht te maken. Goede column. Hopelijk wordt dit opgepakt en komt er meer geld en aandacht voor jeugdzorg. Hashtag Jora Rienstra. Wat vind je? Oh, Mischa. Ik ben dus voor een deel van social media ook af. Lekker rustig. Ja, ik was vorig jaar helemaal klaar met Twitter. Dus daar ben ik wel afgegaan. Ben heel blij mee. Je moet die Elon Musk ook niet meer gaan subsidiëren met het hele platform. Maar ook wel dat je denkt, ja, wat al die mensen die de hele dag maar al die shit over je heen uitstorten. Al die meningen. Ja. Ik doe het ook wel, maar niet online. niet te veel. Nee, maar meer van, het gaat soms ver. Hoe ervaar jij dat eigenlijk? Ja, het is eigenlijk heel raar dat je zoveel aandacht en tijd naar mensen gaat die dingen naar je roepen. Toch? Ja. Het is gewoon heel zonde. Ja, het is zonde. Soms is het ook goed om even iets terug te horen als het opbouwend is. Van, oh ja, wacht, misschien had diegene daar ook wel een punt. Maar er is zoveel ongenuanceerde, ja, frustratie van mensen die dat over je uitstorten. Dan denk je, ja, wat moet ik hiermee? Maar ja, als je een column hebt hier op Radio 1, dan lijkt het me toch ook wel een soort van barometer. Van, leeft het? Zijn mensen het met me eens? Hoe reageren mensen hierop? Ja, maar dat hangt er ook weer vanaf waar je gaat kijken. He, want bijvoorbeeld, als ik kijk op Instagram, vind ik, daar wordt echt wel altijd op een goede manier gereageerd. Of semi-goed, hè? Dus zo van, daar is nog enigszins nuance of enigszins valt het nog mee. Maar als je kijkt naar het wordt ook op YouTube gezet, dat fragment. Nou, wat dat lees ik ook echt niet meer. Want wanneer vind jij een column van jezelf goed of geslaagd? Ja, wel grappig dat je dat. Want natuurlijk ook op het moment dat hij aanslaat. Ja, ik denk dat een column geslaagd is. Of ik vind dat het altijd het uitgangspunt op het moment dat je iets van jezelf daarin laat terughoren. Dat je er een mening over hebt en dat je er echt ook druk over maakt. Maar dat je jezelf daar wel in meeneemt. Dat is wel hoe ik mijn columns schrijf. Dat je zelf erin meenemen, ja. Een eigen ervaring? Ja, ik had bijvoorbeeld laatst een column gedaan en dan had ik ook niet verwacht. Daar heb ik heel veel reacties op gekregen over dat ik mijn kind dus bijles heb gezet. Of dat faciliteer. En wat natuurlijk kansongelijkheid in de hand werkt. Dus ik doe daaraan mee. Dus dat is super hypocriet. Tegelijkertijd heb ik zelf op een speciaal onderwijs gezeten vroeger. En zat ik op het afvoerputje van het onderwijs. En ben ik er ook eerlijk over van, ja, hoe daarnaar wordt gekeken. Ook maatschappelijk gezien in de samenleving. Ja, je hoort er gewoon niet bij. Toen niet en nu nog steeds niet, heb ik het idee. Ik heb niet het idee dat als je nu zegt, ik doe VMBO-T-kader of wat het dan ook is, dat je dan VMBO-kader, weet niet, dat dat dan wordt er wel snel gedacht, oh ja, die, nou... Die kan niet zo goed mee. Nee, die kan niet mee of daar is iets mee. Dus ik heb natuurlijk ergens ook de angst van, oh, wacht, maar moet mijn zoon dan hetzelfde meemaken als wat ik heb meegemaakt? Of ga ik hem dan nu er alles aan doen dat hij de HAVO haalt? En dan denk ik volgens weer van, maar waarom is dat belangrijk? Mm-hmm. Voor mij is het eigenlijk niet belangrijk. Maar dan, dat systeem dwingt je er misschien wel toe. Hè? Dat je denkt, oh, hij moet nu wel... Omdat het ook gaat over een bepaalde zekerheid die je dan over jezelf hebt. Hoe ver moet je gaan als ouder om je kind te stimuleren? Om maar waar stimuleer het beste uit? Ja, maar wat is het beste? Aan. En wat is het beste? Ja, want misschien is het voor hem helemaal niet het beste uit zichzelf halen door naar de HAVO te gaan of VWO. Misschien is dat iets heel anders. Ja. En daar heb ik dan zelf toch een oordeel over. En soms ook weer niet. En dat probeer je dan te vangen in 3 minuten column. Maar ja, uiteindelijk is dat wel een soort vraagstuk die wat mij bezighoudt. Is omdat ik er zelf dan op 4 verschillende scholen heb gezeten vroeger. Ja, ik ga dan altijd ook kijken, waarom zit ons schoolsysteem zo raar in elkaar? Of zo in dat hoog en laag niveau. En het is zo bepalend ook voor de zelfverzekerdheid of het vertrouwen van jonge kinderen. Dan denk ik, als ik dan uitzoom, denk ik, nou, wat absurd. Nou ja, we hebben nu toch al jouw jeugd. Oh. Het geluid van je jeugd. Het eindeloos zoeken op de radio naar de juiste zender. Ja! Echt hoor. Want wat wilde je horen als kind? Ik ben echt opgegroeid met radio. Want ik kreeg pas op mijn 18e was er een mobiele telefoon. En mijn ouders hadden natuurlijk wel een televisie waar we dan elke zaterdag iets naar op gingen kijken. En heel vroeger mocht ik dan op woensdag ook wel eens kijken, iets kinderprogramma. En natuurlijk op zondag, weet ik veel, de 3 dikke dames of zo. Maar voor de rest, ja, bestond mijn vertier bestond echt uit de radio luisteren op mijn kamer. En ik ging op een gegeven ogenblik ook meedoen naar radiospelletjes. En ik won altijd. Dus ik heb de meest gekke dingen gewonnen. Maar echt van kledingpakketten, cd-spelers, mp3-spelers, cd's, een slagroomtaart bij... Henk Westbroek nog. Ja, echt, dat ging maar door. Ik was er echt aan verslaafd. En dan mocht je elke 6 weken, tuned ik dan weer in. Dus dan moest ik zoeken. Ja, soms dan was ik die zender weer even kwijt. 538. Oh ja. En dan 538. En dan op een gegeven moment wisten ze ook wie ik was, weet je wel. Oh, heb je haar weer. En dan won ik zelfs een keer een wintersportreis. En het leuke was, ik moest dan altijd ook iets geks doen. Of je moest iets nadoen. En dan deed ik dat boven. Voordat ik naar school ging, zat ik dus met de telefoon van mijn ouders. Dat heel snel pakte ik die dan. Dan ging ik die radio aanzetten. Dan heel snel bellen. En dan mee naar zo'n radiospelletje. En dan kwam ik beneden. En dan zaten mijn ouders toch ook weer mee. Die vonden het aan de ene kant natuurlijk irritant dat ik de hele tijd die telefoon had. Maar die vonden het dan ook weer leuk. Die had dan ergens ook beneden zitten meeluisteren. En dan kwam ik op school. En dan meteen mijn beste vriendinnetje. Oh, je hebt weer wat gewonnen. En dan de halve school wist het ook, want die werden ook wakker met Radio 538. En dan, ja, het was altijd wel, dat was toch wel heel leuk. Ik vond dat echt zo'n deceptie toen ik erachter kwam dat radioprogramma's helemaal niet zich houden dan aan wat ze zeggen. Dat ze zeggen van ja, de 6e beller wint. Want ze kijken gewoon naar hoe klink jij. Klinkt degene die belt heel enthousiast, dan geven we die de prijs. Ja? Ja, dat gaat heel vaak zo. Ja, is een beetje... gaat voor mij een hele... Ja, want en ik dacht ook... ik ben de joh, want je hebt ook heel veel bellers die ze bellen van, ja, hallo. En dan is het totaal futloos. En ik zeg, ja, die gaan natuurlijk niet de zender opgooien. Want die was dan gewoon de 6e beller. Hallo, ik ben Jora. En ik zeg, oh ja, leuk. Dus leuk. Je moet eigenlijk nu met terugwerkende kracht mijn prijzen teruggeven aan al die 6e bellers. Ja. Ja. En we hadden het eerder over de beste versie van jezelf zijn als kind. Dat was jij dus niet als kind. Nou, ik wist helemaal niet, wat is de beste versie? Maar je zei 4 verschillende scholen. Ja, ik was ook... was het dan? Dat je, ja, hoe moet ik dat zeggen, niet goed kon meekomen? Ja, ik had ook echt iets letterlijk aan mijn hoofd. Er zat iets, dat is ook een heel lang verhaal. Maar goed, er zat iets niet helemaal goed. Dat hebben ze toen 2 jaar lang onderzocht, toen ik 9 was tot mijn 11e. Dus ik moest ook heel vaak naar het ziekenhuis en eruit en erin en eruit. We zijn ook naar het buitenland. Mijn vader ging in het buitenland werken. Dus ik ben ook nog in het buitenland naar school gegaan. En toen kwam ik terug. En toen, nou, het ging allemaal gewoon niet. Het ging niet. Het ging op school niet. Ik deed nog mee voor spek en bonen. En toen uiteindelijk moest ik dus naar dus die school. Ja, dus de beste versie van jezelf zijn als je kind bent. Ik was gewoon, nu met terugwerkende kracht zie ik, oh, wat fijn dat mijn kinderen op zich nog tot nu toe een soort van stabiele schooltijd hebben. Gewoon in 1 klas. met dezelfde vriendjes. Dat had ik helemaal niet. Dus ik heb helemaal niet een soort schoolbasis gehad vroeger. Ik heb ook weinig vrienden. Nou, geen. Pas al vanaf mijn 16e, 17 kreeg ik echt vrienden. Maar daarvoor was het gewoon een grote zoektocht. En ik had dan ook nog, ja, dat ik eruit zag als een jongetje. En me ook echt wel een beetje als een jongetje voelde. Dus daar zat ik ook nog mee. Dus daardoor hoorde ik ook niet sociaal gezien bij wie dan. Weet je wel, dus dat was ook nog een ding. Dus ik werd ook nog gepest. Dus het was aan alle kanten gewoon dat je denkt, nou, die hoe komt die terecht nog ooit? Maar het heeft me dus wel heel erg veel gegeven. In die zin dat ik ben heel erg autonoom geworden. Ik ben altijd al vanuit mezelf uitgegaan. Want ik denk, ja, daar is er niemand anders die het voor je gaat doen. Dus ik speelde heel veel piano. En ik had gewoon mijn eigen wereldje. Een beetje een fantasiewereld. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei Scheef van Eefje de Visser. Ja. Waarom die muziek? Ja, dat was dus in een tijd dat mijn lange relatie toen uitging. En toen had ik dus al een kindje. En ja, dat vond ik echt. En toen werkte ik hier bij Radio 2. Toen presenteerde ik een nachtprogramma. En ik kreeg ook altijd cd's. Ik ging dan naar die overleg. Zo van, wat gaan we nu weer draaien op Radio 2, weet je wel? Oh ja, ja. Het was alleen maar mannen. Ik kwam hier echt als vrouw ook echt niet tussen. Werd nul serieus genomen. Maar ik kreeg wel gratis kroketten. Daarvoor kwam ik eigenlijk bij dat overleg. En ik deed toen een heel leuk cabaret kleinkunstprogramma op zondagavond op Radio 2. En later deed ik een nachtprogramma. En dat was dus ook in de periode dat het uitging en niet goed ging. En dan ging ik altijd Eefje de Visser luisteren. En heel hard meezingen. Als ik terugreed 's nachts. Sofje de Visser en Scheef. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En dit was de wankelplaat van mijn gast Jora Rienstra. Is het daarna allemaal nog goed gekomen? Komt het ooit goed in het leven? Ja, want je zat in de auto, je luisterde hier naar. Je relatie was, liep op de klippen. Op de klippen. Ja, het komt altijd wel weer goed. En dan heb je weer fases dat het minder goed gaat. Maar als je ouder wordt, kan je er ook beter mee omgaan. Want hoe ben je als je wankelt? Ja, mijn basisemotie als ik wankel is eigenlijk woede. Oh ja? Dat is niet heel handig. Nee, dus ik kan heel gefrustreerd worden en heel... weet je wel, ik kan ook wel huilen, maar dat is meer dan vaak uit frustratie. Ja, of soms heel erg zwelgen in oh, ik ben zielig. Ja, dus dat zelfmedelijden. Maar dat heb ik nu, denk ik, iets minder. Ja, soms nog. Maar dat, ja, hoe ben ik als ik wankel? Ja, zo. En echt, dan voel ik me echt labielig. Mm. En dan trek ik me ook alles aan. En dus als er dan bijvoorbeeld iets voorbij komt op social media... wat enigszins een vorm van kritiek heeft... Nou, dan kan ik daar echt meteen van de leg van zijn. We hadden tijdens de muziek eventjes over de positie van vrouwen. Ja! Nou ja, misschien moeten we het er ook even over hebben, ja, terwijl absoluut. De muziek niet draait. Ja, want ook. Heb je je ooit achtergesteld gevoeld omdat je een vrouw bent in de mediawereld? Ik heb 3 jaar lang... Ik werkte op een gegeven moment bij het AD. Daar deed ik livestream, hadden ze opgezet. Dus dat was dat je dan zeg maar ergens als presentator livestream met gasten en een autocue en weet ik veel, allemaal heel leuk. Maar daar heb ik gewoon 3 jaar lang minder verdiend dan mijn mannelijke collega. Ja, dan word je gewoon letterlijk achtergesteld. Ja, hallo. Heb je het aangekaart? Ik heb het verschillende keren aangekaart, ja. Maar en wat kreeg je dan te horen? Ja, iets van, ja, maar dat hebben we nou vanaf het begin afgesproken. En diegene krijgt ook niet allemaal dit of dat. Of, en ik heb bij andere dingen ook wel eens minder verdiend. En dat heb ik dan ook aangekaart. Maar dat is dan toch, kreeg ik er uiteindelijk niet echt doorheen. Je krijgt dan ook wel een beetje het gevoel. En zo zitten media natuurlijk ook wel een beetje in elkaar. En misschien bij andere bedrijven ook. Ja, voor jou 10 anderen. En ik las ook laatst, ik denk vorige week, ook een artikel over ZZP'ers. Dat vrouwelijke ZZP'ers dus ook uiteindelijk minder verdienen dan mannelijke ZZP'ers. Omdat je dus vaak zelf moet onderhandelen over je prijs. En vrouwen toch dan op minder uitkomen dan mannen. En er meer uit wordt gegaan van een grotere bek door mannen dan wanneer een vrouw op de strepen gaat staan. Ja, die kan je toch blijkbaar makkelijker de mond snoeren. Dus ja, ik denk wel eens van. Waarom gaan we niet meer naar dat IJslandse model... waarin gewoon wordt verplicht als bedrijf zijnde... dat jij je mannen en je vrouwen en alles en iedereen uiteindelijk... elk mens het gelijk loon geeft. Wat het altijd zo moeilijk maakt in de media... is dat dan... het is zo moeilijk vergelijken natuurlijk altijd, hè? Dat wordt heel erg gebruikt altijd. Van ja, nee, maar je mannelijke collega... die heeft dat en dat programma gedaan. Ja, of maar je doet hetzelfde bekender. Werk. Ja. Ja, maar je doet hetzelfde werk, toch, uiteindelijk? Ja. Dus ik moet daar presenteren, ik sta op hetzelfde tijdstip. Ik doe zelfs misschien nog meer dan die ander die al bekend is. Ik doe precies hetzelfde. En de ander gaat er met de 3-dubbele vandoor en ik niet. Dat is, ja, dan kan je wel blijven zeggen, ja, die heeft meer ervaring. En daar mag ook wel enige verschil in zitten. Maar niet op het moment dat het gaat om iemand anders... die zelfs nog iets minder ervaring heeft dan jij... maar gewoon letterlijk beter heeft onderhandeld. Ja, dan moet je als bedrijf en als mediabedrijf en als producent of wat dan ook, of NPO of waar dan ook, moet je gewoon zeggen, dat gaan we niet doen. Het is toch ook in IJsland dat ze 1 keer per jaar gewoon dat alle vrouwen het werk neerleggen? Ja, nou ja, zodra het nodig is, doen ze dat. En dan doen ze het ook echt massaal, hè? Dat is gewoon 75% van de bevolking of zo. Ik geloof dat mannen dan ook wel weer meedoen. Maar als die vrouwen inderdaad al hun werk neerleggen, dan zie je dus... hoe het leven is als er geen vrouw aan het werk is. Wat er dan allemaal in elkaar stort. Waarom doen we dat in Nederland nog niet? Nou, Misha, goed punt. Ik had hier serieus een docuserie over gepitcht. Ja. Bij de NPO vorig jaar, voor de zomer. Want het leek me dus heel tof om dat IJslandse model hier toe te passen. Mm-hmm. En te kijken of we in 6 afleveringen eigenlijk, als een soort kapstok... en dan wilde ik ook met vrouwen uit de media... en dat die allemaal ambassadeurs zouden worden... en dat we zeg maar grote beweging in gang zouden zetten... om die Feminist March, die is dan 8 maart, of nu denk ik 10 maart... In dat weekend van Internationale Vrouwendag... om dan niet alleen maar met, nou ja, wat is het... 2.000-3.000 mensen uit Amsterdam of een beetje uit die omgeving... op de Dam te gaan staan, maar echt gewoon... nou, bij wijze van spreken met het hele land iets te doen. Ja. Afgewezen. Met welke reden? Een man gaat het doen. We hebben al zoiets. Ik heb het nog niet voorbij zien komen. Nou, ik heb er wel over gehoord in een podcast, hè? Coco en Sophie naar het einde van de loonkloof. Volgens mij zijn ze er ook mee bezig. Maar, Tuurlijk, het wordt wel aangestipt. Maar dat echt dat massale, dat we allemaal eens zeggen van jongens, tot hier en niet verder. Ik zeg jongens, tot hier. Jongens, tot hier. Nee, maar mensen, tot hier en niet verder. We gaan nu echt massaal. Maar ik denk ook dat heel veel mensen het of niet weten, of ook misschien de noodzaak er niet van inzien. Ik ken ook wel, vrouwen die zeggen, ja, maar het maakt me niet zoveel uit dat die man meer verdient. Jij? En die mensen ken ik niet. Ben jij wel achtergesteld hier, of überhaupt, omdat je een vrouw bent? Ja, maar dat vind ik altijd heel moeilijk. Dat is toch heel moeilijk vast te stellen? Is ook. Want je weet nooit, zeker in de media weet je niet, van waar ligt het aan dat je een bepaalde plek niet krijgt? Of waar ligt het aan dat je een bepaalde plek wel krijgt? Daar kom je nooit helemaal achter, toch? Nee, dan zou je eigenlijk een soort veldonderzoek moeten doen en kijken van, oké, maar wacht eens even, er zijn nu 10 vrouwen die deze positie willen en 10 mannen, en merendeel wordt het toch de man. Dan zou ik kunnen zeggen, nou ja, er worden vrouwen toch wel daadwerkelijk achtergesteld. Nou ja, ik vind het op beeld wel. Ja, op beeld zijn er toch nog steeds minder vrouwen dan mannen. Zeker. En muziekradio ook nog steeds. Ja. Ook. Dus wat moeten we doen? Ja. Ik ga erover nadenken. Ja. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je een politiek protestlied zou schrijven, waar zou het dan over gaan en welke politicus zou het meest geschikt zijn om het uit te voeren? Nou. Hoe kom je hier? Ja, dit is ChatGPT. Je vult gewoon een vraag in. Ja, van welke vraag moeten we aan Jora Rienstra echt stellen? Echt, ja. Ik vind het wel heel... Wat een partje. Nou, ik heb dus een vrouwenjaarsconferentie georganiseerd. Uiteindelijk samen met programmamaker Teddy Tops. Die heeft ook een programma op Radio 1. En daar lieten we dus 10 vrouwen, of soms 9 vrouwen, op één avond een oudejaars doen eigenlijk. Ieder deed 10 minuten. Ook om een soort van statement te maken. Jongens, waarom zitten we al 50 jaar naar mannen te kijken? Ja. En met uitzondering van Claudia de Breij. Mm-hmm. Vrouwen kunnen dit ook. Geef ze dat podium. Laat ze het doen. En dat hebben we ook hier geprobeerd van de grond te krijgen. Dat is toen ook niet gelukt. Maakt niet uit, joh. Nieuwe kansen, nieuwe rondes. Nee, komt alweer. Je moet gewoon blijven doorgaan. Maar toen uiteindelijk hebben we het in theater gedaan. Het was echt hartstikke leuk en heel tof. En gewoon. En toen heb ik daarvoor ook een lied geschreven. Hoe het zou zijn als ze als vrouwen hun land zouden besturen. Dat vond ik wel eigenlijk een soort, ja, ook een liefdevol protestlied. Dat, ja, was er zoveel oorlog gekomen, was er zoveel honger, zoveel leed. Als een vrouw de wereld zou besturen, hè? En wie dat zou moeten zingen. Ik hoop niet Caroline van der Plas, want ik weet niet of die een toontje kan raken. Die moet een beetje... Nee, een man moet het zingen. Oh, een man moet het zingen, ja. Juist iemand anders moet voor jou opkomen. Dat heb ik altijd geleerd. Ja, dat is goeie. Nee, dus dan zou Rutte dat eigenlijk als soort afscheidslied, als hij uiteindelijk naar het buitenland vertrekt, dan die dat als afscheidslied... Oh ja, dat zou mooi zijn. Soort op zijn laatste speech, na de speech nog even dat zingt. Hij speelt toch ook piano, of niet? Rutte? Nee, dat is toch Baudet? Thierry Baudet. Nee, die niet. Dan niet. Nee, dat gaat me iets te ver. Bontebal, die speelt ook piano. Nee, maar dat vind ik... Nee, doe maar Rutte. Okay, Rutte. Hoe activistisch ben je? Ja, steeds meer. Ja, wel. Ja, omdat ik soms denk, ja, blijkbaar is dat ook nodig. Om tot iets te komen. Om af en toe echt even goed, flink tegen de gebaande paden aan te trappen. De tomatensoep gooien naar de Mona Lisa? Nou, dat dan weer niet. Laatst had ik Jan Rotmans in de studio hier. En eigenlijk kwamen we samen tot de conclusie van, er zit zo weinig humor in activisme. Dat weet ik niet, hoor. Dat is ook wel weer een stigma, denk ik. Ja? Ja, dat vind ik wel. Want als ik nu kijk, bijvoorbeeld, door bijvoorbeeld Teddy Tops heb ik wat meer het spoken word ook leren kennen. Want dat doet zij en zij geeft mensen ook een podium. En dat is ook wat meer activistisch. En daar zit echt ook heel veel humor in en zelfspot. En er zijn ook genoeg activisten. Als ik kijk naar Extinction Rebellion, ik was daar meegegaan op voor mijn televisieprogramma. Ja, hoe die daar dan uiteindelijk met z'n allen het vliegveld gingen ze bezetten bij Eindhoven Airport. Ja, en met de krentenbollen uit de tas en vrolijk zingend en met bepaalde spandoeken van jong tot oud. Denk ik, ja, dat is ook wel heel leuk en gezellig. En heus wel ook met een grapje of iets. Vond ik wel echt heel erg opvallend, dat fragment. Hè? Dat dan de media vervolgens schreven van... de sfeer is grimmig. Ja. En ze zaten daar gewoon inderdaad met een krentenbol. Ja. Grimmige sfeer. Nou, wij zaten allemaal... hey, ho, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Ja, dat is heel leuk. Maar kijk, ik maak mijn programma's ook met humor. Omdat ik denk van, dat is voor mij de manier om iets te vertellen ook. Daar zit wat activisme in verpakt. Maar ik vlieg het ook met humor aan, zeg maar, een onderwerp. En... ik vind dat namelijk belangrijk en dat is ook een voedingsbodem, humor. En waar zit dan de humor in de vluchtelingencrisis? Ja, dat is wel moeilijk. Ja, toch? Ja. Nou, ik ben er toen ook zelfs een beetje op gepakt nog van... omdat ik dus met een vrouw liep over dat landweggetje... waar dan zo'n opvangcentrum zou komen. En zij allemaal beweegredenen had waarom het vooral niet daar moest komen. En als laatste begon ze dan over... ja, nee, want op dit weggetje ook, dat wil je niet lopen. Want het is gevaarlijk. Ja, dat is gevaarlijk. Want die komt dan ook af en toe wel een tractor voorbij... en dat moet je niet willen. Alsof ze dan zich zorgen maakte over die vluchtelingen zelf. Ja. Toen zei ik... nou ja, misschien was dat ook wel echt zo. Maar meer dat ik dacht, nou, maar dit klinkt nu zo... dit gaat... denk ik, ja. Maar toen dacht ik wel, nou, het zal maar gebeuren. En dat zei ik toen ook hardop, een beetje ironisch. Maar ja, ik dacht wel van, ja, het zou toch lullig zijn... dat je hier helemaal naartoe bent komen lopen uit Syrië. En dat je dan op zo'n lullig landweggetje hier ergens in de middel van nowhere kapot wordt gereden door een tractor. Nou, en daar later is het hier ook bij het mediaforum, geloof ik, nog over gegaan. Ja, maar ironie... kan dat wel met ironie? Ironie is zo lastig. Er zijn heel veel mensen die gewoon ironie niet begrijpen. Nee, en ook alsof je niet dit soort onderwerpen... ook een beetje cynisch of ironisch of met humor mag aanpakken. Want dan wordt dat meteen niet gegrepen. Het moet, ja, omdat het is dan een docuserie. Het moet dan gewoon ook meteen heel serieus. En dan denk ik, nou, we denken nog echt heel erg qua vorm in hokjes, hoor. Laten we dat alsjeblieft loslaten. Want ieder gebruikt zijn eigen manier om met dingen om te gaan. Dus waarom zou je dat dan niet ook op die manier laten zien? Waarom zou ik mezelf opeens voordoen als een hele serieuze... zware journalist. Dat ben ik niet. Maar vind je dat je overal eigenlijk grappen over moet kunnen maken? Nee, ook niet meer. Nee, echt niet. Is wel jammer, hè? Ja, maar ik denk dat het ook wel wat genuanceerder ligt... van hoe lang wil je überhaupt nog grappen blijven maken... ten koste van anderen? Dat is sowieso, vind ik, een vrij groot zwakte bot. Maak grappen over jezelf... En ook dat kan je bij je afvragen... waarom moet ik altijd maar zelf neerhalen met een grap. Dus, maar als je geen grappen maakt over anderen... en geen grappen over jezelf, wat blijft er dan over? Nee, natuurlijk, je moet dat wel uiteindelijk doen. Alleen, ik denk niet meer dat je... ja, is het nodig als je weet dat je mensen er echt mee beledigt? Of dat je mensen voorschotelt wat we altijd al hebben gehoord? Kom met iets nieuws aanzetten, denk ik dan. Weet je, het is zo makkelijk om grappen te maken over een genderneutraal toilet. Het is zo makkelijk om over transpersonen een grap te maken. Het is zo makkelijk. Dat vond ik echt ook van Anouk, vond ik het zo sneu. Dan denk ik, het gaat me nog niet eens over wat ze vindt... maar dat je daar nu nog zo'n post over maakt. Dan ben je echt... ja, ik vind dat echt sneu. Maar als cabaretier maak je bijvoorbeeld ook grappen over politici. Ja, maar die zijn in functie. Dan maak je ze een politicus is ook een persona. Ja, maar bijvoorbeeld ook een grap over de kledingstijl van Caroline van der Plas. Dat is dan eigenlijk de persoon achter de politica. Maar dat mag dan, omdat ze een publiek figuur is. Maar ja, waar ligt die grens? Ja, waar ligt die grens? Dat ja, je moet natuurlijk grappen kunnen blijven maken. Het gaat erom als je een hele groep die al in de minderheid is... en die al nauwelijks gezien wordt of die het al moeilijk heeft... als je die nog even dat meer de grond in gaat trappen... omdat jij wel dat podium hebt, ja, dan denk ik, dan ben je echt sneu. Dus kwetsbare groepen? Ja, waarom moet je daarop inhakken? Maar er zijn best veel kwetsbare groepen. Ja? Toch? Nou ja, hangt er wel af. Vind je de vrouw een kwetsbare groep? Nou... nee, niet de. We zijn met zoveel vrouwen. Maar als ik kijk naar transfobische grappen, ja, daar vind ik wel echt wat van. Dat vind ik echt. Als je weet, en als ik ook kijk naar ook queers die ik toen heb gesproken, hoeveel jongeren daarvan suicidaal waren en waarvan sommigen het ook het leven echt hebben gelaten, dan denk ik, ja, prima, ja, maak die grap, maar ga ook iets anders doen. Ga ook kijken hoe dat is om zo depressief te worden om wie je bent. En dat vind ik, zolang dat nog zo aan de hand is, ja, dan zou ik maar echt voorzichtig zijn met dat soort grappen. Want het kan voor zo'n grap kan voor zo iemand funest zijn. Het zit wel lekker deuntje. Ja, hè? Lekker, wat gaan we doen? Je mag dansen. Dag lieve Jorah, Harold hier. We maakten natuurlijk 3 seizoenen de podcast Opgewonden over seks in alle vormen en maten. En ik volg natuurlijk je maatschappelijke docu's en scherpe radiocolumns. En wat me altijd opvalt is dat je zo vrolijk bent, zo'n brede en harde lach hebt. Maar eigenlijk altijd heel scherp uit de hoek komt en een pittige boodschap verpakt met een glimlach. En ik weet nog wel dat ik je voor mijn boek Spectrum over de regenbooggemeenschap interviewde over hoe het is als queer vrouw, als lesbische vrouw, om je staande te houden in de media en ook de comedywereld. En ik vroeg me eigenlijk wel af of inderdaad die vrolijke uitstraling, of je dat ook wel eens bewust inzet als tactiek om die scherpe boodschap te verpakken of misschien toch wel die venijnige vraag te stellen. Nou, wat leuk! Ik vond een beetje Henny Huisman momentje. Van, oh, en hij er, is hier. Daar is hij. Haroun Ali. Ja, met wie je samen de podcast Opgewonden hebt gemaakt. Ja. En met een goede vraag. Goede vraag. Oh ja, ik vind hem altijd zo, hij is zo eerlijk. Is het een, een soort act? Nou, een act? Of een verpakking? Nee, een act wil ik niet zeggen. Maar ik denk wel dat het een soort overlevingsstrategie is om misschien dingen die je echt meent of echt wil zeggen, maar niet te hard wil zeggen en dan maar een beetje verpakt in wat humor of vrolijkheid. Omdat het dan makkelijker erin geleid komt? Ja, dat denk ik wel. Dat je toch er iets makkelijker mee wegkomt. En denk ik ook dat, omdat ik de te serieuze versie van mezelf ook soms dan zuur vind. Dus als ik dan de vrolijkheid erbij heb en een beetje humor, dan vind ik toch uiteindelijk dat ik beter uit de verf kom dan wanneer ik dat niet doe. De cynische linkse rakker. Rakker. En ben ik ook soms wel eens, maar ik denk wel dat het een goede opmerking is van Haroun. Van het is wel waar. Het is een soort strategie. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. Oh ja. En ik hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Moet ik het erbij pakken? Ja, pak het maar. Oh, wacht. Ja. Nou, hier is het hoor. Ja. Waar is je museum eigenlijk? Ja, het is een loslaatmuseum, hè? Dus het is altijd in evenwicht. Maar, dus jij geeft iets en daarna mag jij weer iets kiezen. En zo blijft het altijd in evenwicht. Echt waar? Dus zegt voor wat hoort wat? Ja. Oh, ik dacht de luisteraar mag dan iets... De luisteraar krijgt niks. Nee, die krijgt niks. Sorry, jongens. Nee, ik heb een rol. Het zit ook nog helemaal in de verpakking. Ja. Het is, het is wel echt heel schattig, zeg. Nou, het is behang voor een kinderkamer. Ik heb het ooit gekocht, denk voor mijn oudste zoon. Nou, die is inmiddels 11, dus dat wordt hem niet meer. Maar het is heel leuk behang, vind ik zelf. Alleen, ik kan niet behangen. Ik ben niet van behangen, kwam ik achter. Na 11 jaar dat ik dat gekocht. Met dieren erop. Met heel veel, hier een nijlpaard en een leeuw en een pinguïn. En het zit nog helemaal in de verpakking ook. Waarom leren we dat soort dingen niet op de basisschool of op de middelbare school, toch? Behangen? Nou ja, behangen, een stopcontact verleggen, je band plakken. Nou, lief, het in het belastingformulier in het speciaal onderwijs kreeg ik dat gewoon allemaal. We deden niks anders. Je de hele dag stopcontacten verplaatsen. Nee, ik vind het mooi. Nee, ik vind het hierin. Oké. Okay. Mag ik nu iets uitzoeken uit grabbelbox? Ik zie alleen maar heel kleine... Ik kom met een enorme rol aanzetten. Ik zie alleen maar kleine prularia. Dit is de CD. Notorious B.I.G. met Born Again. Nee, ik had het net over hem met mijn zoon vorige week. Nou, dat meen je. Ja. Achtergelaten door Benzo Karim. Oké. En aanlokkelijk dit. En dit is de schelp uit Zeeland van Hans Larousse. Oud-hoofdredacteur van NOS Nieuws. Maar ja, je hebt iets met die cd, of niet? Heb je nog een cd-speler, of niet? In de auto. Oh, wat leuk. Ja. En waarom had je het over met je zoon? Is dat niet da-da-da-da-da? Nee, dat is Snoop Dogg. ja, Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Dat is toch Notorious? Ja, want waarom had je het over met hem dan? Ja, ik weet niet. Hij begon te rappen en toen ging ik terug in de tijd. En toen kwam ik uit op Notorious B.I.G. En toen heb ik over hem verteld en zo. Het is wel leuk, ja, toch? Het is wel waar, het is wel toeval. En dit kan was jij... dan ook voor mijn zoon. En dan ja, dan kan je dit met hem, met je zoon in de auto luisteren. En we eindigen met De Liefde. En dat is het nummer van Herman van Veen. Tekst en muziek van jou. Ja. En het heet Ik hou van jou. Wat is je grootste liefdesles? Wil je die nog delen? Grootste liefdesles? Ja. Nou, daar ben ik echt... ben je niet goed in? Nee, zo niet. Ik ben echt niet goed in... In liefde ben ik niet? Of... Dat wel, maar ik weet niet of dat liefde voor de mens is uiteindelijk. Nee, ik kan niet goed in relaties, nee. Nou, dat wordt weer aflevering 2 van jou. Maar hoezo? Ik kan niet goed in relaties. Je bent niet goed in relaties. Nee, ik kom er steeds meer achter. Ik denk, ik ben helemaal geen goede partner. En ook, ik kan ook niet... Wat maakt je niet geen goede partner dan? Ja, ik kan echt moeilijk samenleven met iemand anders. En ik denk wel eens van... Heeft dat niet ook te maken met dus dat je... Ja, eigenlijk de eerste 16 jaar van je leven... ook niet echt veel positiviteit van anderen hebt gekregen. En ook hebt gevoeld van, ja... Is iemand wel te vertrouwen of niet? Of ja, ik heb gelukkig heel veel liefde van mijn ouders gehad... Waardoor ik nog enigszins wat zelfwaarde had. Maar als je dat niet echt krijgt van je sociale omgeving... of die heb je niet echt... ja, dan ga je dat ook denk ik wel terugzien in relaties. Dat denk ik de laatste tijd. Van ja, volgens mij vind ik het gewoon, kan ik het gewoon heel moeilijk me verbinden... omdat ik het niet zo goed weet hoe je dat ook moet doen. Dat klinkt wel logisch. Ja, misschien wel. Dus ja, nou, dan ga ik lekker in therapie daarvoor. Wat een naar einde is dat. Helemaal niet. Maar dat vind ik in. Daar ben je wel goed in. Nee, maar dat is partner. Een oordeel van. Terwijl misschien is het niet erg. Misschien nee, is het ook waar. Als je het goed hebt met jezelf. Ja. Ja. En ik hou heel erg ook van mijn kinderen. Dus ik hou daar heel veel uit. En dat is onvoorwaardelijk. Ja. Heb je een relatie, Michel? Nee. Dan moet je lachen. Ja. Ik denk, nu komt er een verhaal van jou. Dat was zo van... Ja, ik ben ook eigenlijk helemaal niet goed in relaties. Ik moet ook in therapie, nee. Ja. Nee, ja, ik kan me wel goed verbinden. Oh, maar die andere alleen niet. Alleen dus niet. Oh, goed. Ja, nee, dus... wanneer heb je dit geschreven? Ik kreeg dus ooit een workshop van Herman van Veen. Ja. Op de Kleinkunstacademie. En toen zei hij, schrijf een ultiem liefdeslied. Ik was toen net voor het eerst verliefd op een vrouw. Dus het was echt mijn coming out. En ik heb dit echt in 2 minuten op papier gezet. De akkoorden eronder. Ik ben dat gaan zingen. En toen mocht dat een keer nog in een theater zingen. Bij hem, hij had een theater aan huis. En toen zei hij daarna, mag ik het zingen? Ik dacht, hij maakt een grap. Hij doet het dan tegen iedereen, weet je wel. Ja. Hij zei, nee, ik ben heel serieus. En toen 3 weken later kreeg ik een bericht van zijn manager... of weet ik veel wie. Kan je even de tekst en de muziek opsturen? Oh, wat geweldig. En toen heeft hij het opgenomen in zijn repertoire. En ja, dus dat had voor mij wel heel veel betekenis. Dank lekker egotripperij dit, hè? Nou. Nee, maar ik vind het verhaal daarachter vind ik ook heel mooi. Dus, en Herman zingt het. Ja, en toch? Herman zingt dat. En dat meisje over wie het ging, daar heb ik uiteindelijk een jaar... een hele turbulente relatie mee gehad. En die is vorig jaar overleden. En die heb ik de laatste deel van haar leven opnieuw ben ik die tegengekomen... en dat werd helemaal geen relatie of zo, maar we zijn wel weer bij elkaar in het leven gekomen. En ik heb dus, ja, mijn liefdesleven begon met haar en ze liep me toe bij haar einde. Dankjewel, Jora Rienstra, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlog. Hoe je lacht, hoe je huilt. Hoe je danst, hoe je praat, hoe je loopt, hoe je kijkt, hoe je naast me slaapt. Hoe je ruikt, hoe je voelt, als je bij me bent. Ik hou van jou. Hoe je zwijgt, hoe je schreeuwt. Hoe je zeurt, hoe je drinkt, hoe je staat, hoe je hijgt, hoe je voor me zingt. Hoe je vraagt, hoe je denkt, hoe je zweet, hoe je plast, hoe je snurkt, hoe je eet, hoe jij je wast. Hoe je chanst, hoe je kwijlt, hoe je scheldt, hoe je aait. Hoe je kotst, hoe je niest, hoe je namen zwaait.